سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ والزاریاتی ذروا، اور قسم ہے اڑانے والیوں کی جو بکھیرنے والی ہیں، یا قسم ہے اڑ کر بکھیرنے والی یعنی ہواؤں کی۔ فل حاملات وقرا، پس اٹھانے والیاں بوجھ کو۔ فل جاریات یسرا، پس چلنے والیاں آسانی کے ساتھ۔ فل مقسمات امرا، پس تقسیم کرنے والی معاملے کو۔ اسے ہوائیں مراد ہیں یا فرشتے مراد ہیں۔ انما توعدون لصادق، بے شک جس کا تم وعدہ کیے جاتے ہو، لصادق البتہ وہ سچا ہے۔ وان الدین لواقع، اور یقیناً جزا واقع ہونے والی ہے، یعنی بدلہ ملنے والا ہے، یا قیامت کا دن واقع ہونے والا ہے۔ والسماء، آسمان کی قسم، ذات الحبق، جو راستوں والا ہے، یا حبق خوبصورتی کو بھی کہتے ہیں اور ستاروں کو بھی۔ آپ قسم آسمان کی جو راستوں والا ہے، یا خوبصورتی والا، یا ستاروں والا۔ انکم لفی قول مختلف، بے شک تم اختلاف والی بات میں ہو۔ یؤفق عنہ من کوفق، اس سے بہکایا جاتا ہے جو بہکایا گیا۔ قتل الخراسون، ہلاک کر دیے گئے خراسون، اٹکل پچو لگانے والے۔ الذین، وہ لوگ، ہم فی غمرۃ ساحون، جو جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں یا غفلت میں ہیں۔ یسالونا، وہ سوال کرتے ہیں، ایانا یوم الدین، کب ہے قیامت کا دن، جزا کا دن۔ یوم، اس دن، ہم علی الناری، وہ آگ پر، یفتانون، عذاب دیے جائیں گے۔ ذوقو، چکھو، فتنتکم، اپنا عذاب۔ ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ ہے وہ جس کو تم جلدی طلب کرتے تھے۔ ان المتقین فی جنات و عیون، بے شک پرہیزگار لوگ جنتوں میں اور باغات میں ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، وہ لینے والے ہوں گے اس چیز کو جو دیا ان کو ان کے رب نے۔ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، بے شک وہ اس سے پہلے تھے نیکی کرنے والے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ تھے بہت تھوڑا ہی رات سے سوتے۔ وبالاسحارہم یستغفرون، اور سحری کے وقت وہ بخشش طلب کرتے تھے۔ وفی اموالہم، اور ان کے مالوں میں، حق تھا للسائلی، سوال کرنے والے کے لیے۔ والمحروم، اور محروم کے لیے۔ وفی الارض، اور زمین میں، آیات النشانیاں ہیں، للموقنین، یقین رکھنے والوں کے لیے۔ وفی انفسکم، اور تمہاری جانوں میں بھی۔ افلا تبصرون، کیا پس تم نہیں دیکھتے؟ وفی السماء رزقکم، اور آسمان ہی میں ہے تمہارا رزق۔ وما توعدون، اور وہ بھی جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو۔ فبرب السماء والارض، قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی۔ انہ لحق، یقینا یہ حق ہے، مثل ما انکم تنطقون، اس بات کی طرح کہ جس طرح تم بولتے ہو۔ حل عطا کا حدیث غیث ابراہیم، کیا آئی ہے تیرے پاس ابراہیم کے مہمانوں کی خبر؟ المکرمین، جو کہ باعزت مہمان تھے۔ اس داخلو علیہ، جب وہ داخل ہوئے اس پر، فقال، انہوں نے کہا، سلامن، سلام۔ قال سلام، اس نے کہا، سلام ہو۔ قوم منکرون، قوم ہو اجنبی، یا لوگ ہو اجنبی۔ فراغ الی اہلہ، پس وہ چپکے سے گیا اپنے اہل کی طرف، گھر والوں کی طرف۔ فجاء، لے آیا، بعجل سمین، موٹا تازہ بچھڑا، بھنا ہوا۔ فقربہ الیہ، اس نے قریب کیا اس کو، الیہم، ان کی طرف۔ قالا، کہا، الا تاکلون، کیا تم نہیں کھاتے؟ فاوجس منہم خیفتن، تو اس نے محسوس کیا ان سے خوف۔ قالوا، انہوں نے کہا، لا تخف، نہ ڈر۔ فبشروہ، اور اس کو خوشخبری دی، بغلام علیم، بہت علم والے بچے کی، لڑکے کی۔ فاقبلت امراتہ، پس آگے بڑھی اس کی بیوی، فی سراتن، ایک چیختے ہوئے یا اونچی آواز سے بولتے ہوئے۔ تسکت وجہا، تو اس نے تبکی دی اپنے چہرے کو وقالت اور کہا عجوز بوڑھی حکیم بانجھ. قال انہوں نے کہا کزالی کی اسی طرح. قال ربو کے کہا تیرے رب نے انہو بے شک وہ الحکیم العدیم خوب حکمت والا بہت جاننے والا ہے. قالا کہا فما خطبکم ایوہ المرسلون تو کیا تمہارا معاملہ ہے اے بھیجے گئو. قالو انہوں نے کہا انا ارسلنا ہم بھیجے گئے ہیں الی قوم مجرمین مجرم قوم کی طرف لنرسل علیہم تاکہ ہم برسائیں ان پر پھینکیں ان پر اجارتن پتھر من تین مٹی کے مصممتن نشان زدہ عند ربک تیرے رب کی طرف سے للمسرفین زیادتی کرنے والوں کے لیے. فاخرجنا پس ہم نے نکالا من کان فیہا من المؤمنین جو بھی تھا اس میں مومن. فما وجدنا فیہا پس نہیں پایا ہم نے اس میں غیر بیتن ایک گھر کے سوا من المسلمین مسلمانوں میں سے یعنی مسلمانوں کے ایک گھر کے سوا ہم نے کوئی بھی مسلمان نہیں پایا. وترکنا فیہا آیتن اور ہم نے چھوڑ دی اس میں نشانی للذین اور لوگوں کے لیے یخافون العذاب العلیم جو ڈرتے ہیں دردناک عذاب سے. وفی موسیٰ اور موسیٰ میں اذ ارسلناہ جب ہم نے اس کو بھیجا الی فرعون فرعون کی طرف بسلطان مبین واضح دلیل دے کر فتولا برکنی ہی پس اس نے اپنی قوت کے سبب منہ پھیر لیا. وقال اور کہا ساحر جادوگر ہے او مجنون یا دیوانہ ہے. فأخذناہ پس ہم نے اس کو پکڑا وجنودہ اور اس کے لشکر کو فنبذناہم پس ہم نے ان کو پھینک دیا فی الیمی سمندر میں وہ ملیم اس حال میں کہ وہ ملامت زدہ تھا. وفی عاد اور عاد میں اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم جب ہم نے ان پر بھیجی ہوا العقیم فائدے سے خالی ما تذر من شیء اتت علیہ نہیں وہ چھوڑتی تھی کسی چیز کو جس پر وہ آتی الا مگر جعلت اس کو بنا دیتی کرمیم بوسیدہ ہڈی کی طرح. وفی سمودہ اور سمود میں اذ قیل لہم جب کہا گیا ان کو تبتعو فائدہ اٹھاؤ حتی حین ایک مدت تک فعتو عن امر ربیہم پس انہوں نے سرکشی کی نافرمانی کی اپنے رب کے حکم کی. فاخذتہم الصاعقہ پس پکڑا ان کو چیخ نے وہم ینظرون اور وہ دیکھ رہے تھے. فما استطاعوا من قیام نہیں انہوں نے طاقت رکھی کھڑے ہونے کی. وما کانوا منتصرین اور نہیں تھے وہ بدلہ لینے والے انتقام لینے والے. وقوم نوح من قبل اور نوح کی قوم اس سے قبل انہم کانوا قوم فاسقین بے شک وہ تھے فاسق قوم. والسماء اور آسمان کو بنیناہا ہم نے بنایا ہے بھی ای دن ہاتھوں سے. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ اور ہم وسعت والے ہیں وسعت لطفی کرنے والے ہیں. والارض اور زمین کو فرشناہا ہم نے بچھایا. فنعم الماہدون پس اچھے ہیں بچھانے والے یا گہوارہ بنانے والے. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ اور ہر چیز سے خلقنا زوجینی ہم نے پیدا کیے ہیں دو جوڑے. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. ففروا الى الله بس تم دوڑو اللہ کی طرف. انی لکم منہ نذیر مبین بے شک میں اس کی طرف سے ڈرانے والا ہوں واضح. ولا تجعلوا مع اللہ اور نہ تم بناؤ اللہ کے ساتھ الہ آخر کوئی دوسرا الہ. انی لکم منہ نذیر مبین بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ڈرانے والا ہوں واضح. کذالک اسی طرح ما اتى الذین من قبلہم ان لوگوں کے پاس جن سے پہلے تھے نہیں آیا من رسول ان کوئی رسول الا مگر قالوا انہوں نے کہا ساحر جادوگر ہے او مجنون یا دیوانہ. اتواسو بھی کہ انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی ہے اس کی. بلکہ ہم وہ لوگ قوم طاغون لوگ ہیں سرکش. فتول عنہم پس ان سے منہ پھیر. فما انت بملوم پس نہیں ہے تو ملامت زدہ. وذکر اور نصیحت کر. فإن الذکر بے شک نصیحت تنفع المؤمنین فائدہ دیتی ہے مؤمنوں کو. فما خلقت الجن والانس اور نہیں میں نے پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو الا مگر لیعبدون اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. ما اريد منهم من رزق نہیں میں چاہتا ان سے کچھ رزق. وما اريد اور نہیں میں چاہتا ان يطعمون کہ وہ مجھ کو کھلائیں. ان اللہ هو الرزاق یقینا اللہ تعالی ہی بہت زیادہ رزق دینے والا ہے. ذو القوۃ المتین طاقتوار نہایت مضبوط ہے. فإن للذین ظلموا پس بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا. ذنوبا گناہ ہیں مثل ذنوب اصحابہم اپنے ساتھیوں کے گناہ کی طرح. فلا یستعجلون پس نہ وہ جلدی طلب کریں. فغیر للذین کفروا پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، من یومہم الذی یوعدون ان کے اس دن سے جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں. ذنوباً مثل ذنوب اصحابہم، حصہ ہے ان کے ساتھیوں کے حصے کی طرح.